levamos un programa un pouco apretado, non, Armando? Pero damos ya benvida aquí a un tocayo que... Sí, que, pequeño, pero bueno. Que sempre nos ven a saludar e que ademais traenos unha noticia para todos os nosos ointes. ¿Verdad, Xulio? Sí. Que pasa? A ver, contanos. Vale, que me voy para Galicia. Marchas para Galicia, pero... Bueno, ¿vas a Galicia ou vas pre Galicia? Vou para Galicia. O sea, que xa Definitivamente. Definitivamente. Sí. Bueno. ¿Cómo definitivamente? Pero ti... ¿Cómo nos podes deixar orfos aquí? Bueno, viremos a dar unha visita. Vale, vale. Bueno, pues de vez en cando, acórdate de nos. Desexamos todo o mellor, que pases... Bueno, pues moi ben, que teñas... Pues unha entrada ya na extraordinaria e que o pases moi... O mellor que poidas ali con todos os teus. Para vos tamén igual. Bueno, eso é o que desexas aos nosos 20, non? Claro, por eso viñes a despedirte, non? Claro. Moitas gracias. Temos outro lado do fío telefónico a outro comunicante. Boas tardes, Suso. Hola, boas tardes, como estades? Pois aquí intentando saudar aos amigos, aos contertulios, ás persoas que de vez en cando pois comunícanse connosco e desexándolle todo o mellor para estas festas vindeiras, posto que este é o último programa do ano 2011, entonces queremos que, bueno, pois persoas como a ti que se dedican a cousas interesantes con respecto ao noso idioma, con respecto á poesía, que tamén eres un amante dela, que por certo, levas un programa que xa lle damos a coñecer aos nosos ointes ese teu programa é tan interesante, La Voz en Espiral, non? Sí, La Voz en Espiral. Temos unha pequena ventana literaria que facemos cada martes entre Maripaz e Maiseu, Maripaz a miña compañera, bueno, aí ten unha emisora municipal donde residimos, en Mérida, neste caso. E que tamén se pode escutar por internet, que se poden baixar os podcasts, que se pode, bueno, pois todo o que queira, pois seguro que se pode enterar de do que falades e das interesantes entrevistas que facedes a todos os autores e autoras. Sí, hoxe contar cas novas tecnologías con medios que dispoñemos, non, como internet, o poder ter os programas aí permanentemente cos podcast, como ben decías ti, Xulio, algo que axuda moito, non, porque senón os programas o mellor sairías nese día, pero perderías e chegaría a un público moi limitado, e así poden chegar a cualquier parte do mundo a persona que este interesada en escoitar pues, a determinado poeta ou que simplemente pues, que esté buscando unha información sobre determinado autor e que eran escoitalo en propia persoa, non? Penso que agora mesmo pues, o contar con un blog, o contar cos arquivos aí permanentemente en internet de aloxados e demais, pues, o penso que iso que ajuda tamén ao propio programa a ter moita máis difusión. Hombre, moitísima máis. E ademais, non somente a difusión, sino que ademais podes escoitar directamente en internet, non? Sí, en directo, non? Sí, tamén en directo, sí. Xa ahora prácticamente non hai ninguna emisora que non emita en directo, non? A tecnoloxía nesto avanzou moitísimo. Entón, os martes sí, emitimos en directo de 6 a 7. E despois xa nos subimos o noso blog particular de La Voz en Espiral, igual que facedes vos cos vosos programas, non? Que eu escoito bueno. Casi sempre despois, porque claro, ahora mismo mira, pilladerme comprando outro, entonces claro, non se pode estar permanentemente a comodidade, non? Nese aspecto somos uns aprendices, ¿no? Intentamos facer algo, pero a verdade é que xa nos pilla un poquinho desfasado o asunto de aproveitar as tecnoloxías. Dicíamos ya Xulio que o fixera, pero resulta que nos, bueno, intentamos a aproveitar o que un pouquiño que sabemos, pero bueno, a verdade é que quédenos moitísimo. De todos os xitos, pero polo menos poñemos voluntad, ¿eh? Eso sí, con moita voluntad pondemos, voluntad pondemos. Eu penso que cada día as tecnoloxías son, digamos, moito máis asequibles para calquera, non? Antes o mellor había que facer un montón de cousas para poder chegar ao mesmo término, pero agora xa estou de digamos que te suscribes a cualquier portal donde puedas alojar, donde te permitan alojar este tipo de archivos de audio, les comprimen, o sea, simplemente tienes que subirlo Xa o comprimen e demais, o sea que non hai que facer moitas cousas, prácticamente a tecnoloxía facilítanolo todo. Bueno, eu entreteño en cortar un pouquiño para que cada intervención dos nosos contertulios e os nosos pois entrevistados pois poidan escoitárseles solos ou pois e así non entreterse con todas as outras comunicacións, porque ao mellor dúas horas de música ou dúas horas de emisión pois fais un pouquiño tostón. Pero a verdade é que, bueno, nos entretémonos e o feito é que queremos que fagan. A ver, o certo é que ti falo moito mellor, porque é moi cómodo chegar ao vosso blog e escoitar pois a mellor parte que pode interesar a cada quen, non? Nos, sin embargo, subimos o arquivo completo e iso mellor, pois hai xente que interesa a última parte do programa, a segunda parte, nos temos dividido o programa fundamentalmente en dúas partes, non? Claro. Na primeira entrevistamos a un poeta, despois na segunda parte pois temos este ano tres colaboradores cos cuales imos compaxinando, en este caso pois a poesía latino hispanoamericana que nos interesa moito, que cada tres semanas un poeta de Cáceres, José María Cumbreño, pois nos trae a un poeta que suele ser bastante coñecidos. Despois temos tamén unha sección de poesía lusa, portuguesa, non? Exactamente, esa é interesantísima e ademais moi ben documentada. Muy bien documentada, sí, que tenemos la grandísima suerte de contar con un colaborador que además es amigo personal, bueno, como cumbreño también, como Ramón Nicolás, pero bueno, en este caso Francisco Javier Carmona, que es compañero de tertulia, y es un trabajador incansable, aquí le papase los autores que nos trae, bueno, la semana pasada fue Xisede. Tivemos, bueno, esta semana, non? Tivemos a Xanana Guzmán, o presidente de Timor, que poeta, que é tan desconhecido, quizás, aquí na península. Pues, a semana que ven ten que procurar algo de Cabo Verde, posto que... Si para aí habemos de ir tamén. O falecimento de Cesárea Évora merece a pena... Tamén, é verdade, sí, é verdade. E despois, bueno, de Galicia, sabedes que temos a Ramón Nicolás, non? O maior crítico literario que ten a nosa terra, que temos a grandísima sorte de contar con il na Voz en Espiral. Estamos encantados, non? O sea, contar con as tres voces que lle dan un valor engadido ao noso humilde programa, pois eu penso que este ano pois non ten corco que fixemos ano pasado, pero bueno, o ano pasado ainda non coñecíamos o medio, estábamos intentando afianzarnos, non? Pois moi ben, felicitacións, bueno, pois o que queríamos era eso, enviarche os nosos saúdos máis cordiais e que teñas unhas festas navideñas extraordinarias e que unha entrada de ano novo 2012 chea de ventura, de prosperidade para ti e todos os teus. Pois moitas gracias por vos acordar de nós, igualmente, non? Apertas para todos, saúdos, moitas felicidades nestas datas e que teñamos un feliz 2012. Moi ben. Veña, despedimos depois cunha peza de música que xa non está preparada aquí no nosso bar. E continuamos con as coas chamadas e comunicacións que xa temos. Casi vamos rematándoas. Anolo aguinaldo que traemos moitas allí queda un tirado, por allí tumbaba otro. Ellos que ainda seguimos, a nos de quedar muy poco. Este cantar tan bonito está pronto a terminar. Este costalete corto vuélvese a comenzar. Ese vos parece corto, vuélvese a comenzar. Pero vos dos a escoller, preferimos terminar.